السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. نزاهو إسلام. Ilikuwa ni kawaida mtume sallallahu alayhi wa sallam kila anapoanza khutba yake anasoma aya hii ambayo nimeanza kuisoma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratu Ali Imran, ya ayyuha alladhina amanu taqullah, enyi mlioamini mcheni Allah, haqqa tuqati, anavyostahiki Allah tumche, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa kila mmoja wenu akishe kuwa akifa yeye ni muislamu. Aya hii, ndugu zangu Waislamu, ni aya ambayo ilikuwa ni kama wasia wa mtume kwa umma wake, lakini pia huu ndo wasia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliutaja kwenye suratul Baqara, ya kuwa Nabiullahi Ibrahim na Nabiullahi Yaqub pia waliwahusia watu wao. Allah anasema wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Ibrahim alayhi salam akahusia watu wake na Yaqub alayhi salam pia akahusia watu wake, wakasema ya baniya inna Allah astafa lakum dini, enyi watu wangu hakika Allah amewachagulieni dini ambayo si ingine isipokuwa ni Uislamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msife isipokuwa mfe ikiwa nyinyi Waislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna jambo muhimu sana kwa kila Muislamu kuelewa ya kuwa rasilimali yake na jambo ambalo lina thamani kwake katika haya maisha ya kidunia ni Uislamu wake. Kwa hivyo changamoto za hapa na pale Muislamu anaweza kazipitia, lakini katika changamoto zote hizo anatakiwa awe akitunza Uislamu zaidi ya anavyotunza hata moyo wake na roho yake. Na ni kwa sababu ya kuwa ndio njia pekee ya kufaulu baada ya mwanadamu kufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwahusia masahaba jambo hili alikuwa ana maana mbili. Maana ya kwanza ni kuwa Muislamu anatakiwa afe akiwa yeye ni Muislamu kwa kuwa hajafanya chochote cha kuvunja Uislamu wake. Shirki linavunja Uislamu. Ridda linavunja Uislamu. Kufru linavunja Uislamu. Nifaku la itikadi linavunja Uislamu. Muislamu kabisa hafai kufanya mambo hayo. Lakini pia mtume alikuwa na maana ya kuwa yatakiwa Muislamu ajitahidi mwisho wake hapa duniani uwe ni mwisho mwema, aishilie akiwa katika kufanya mambo ya Uislamu, ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhika Muislamu azifanye. Kumaanisha kuwa yatakiwa kama vile Muislamu huwa anajitahidi akifanya ibada yoyote amalizie vizuri, kwa sababu kimalizia ibada yako vibaya inakuwa imevunjika na mwisho tena itabidi ni kama hujaswali kama ni swala, ni kama hujafunga kama umefunga. Yaani ufunge mchana kutwa, ikifika jioni kabla ya kufika wakati wa kuwa jua limezama ukafuturu tena kusudi, na unajua jua lijazama, umevunja saumu yako. Kwa nini? Kwa sababu umeshilia saumu yako vibaya. Ukaswali kisha kabla kutoa salamu ukaamka ukaenda zako, ama ukaanza kuongea na wenzako, swala yako imevunjika kwa sababu umeshia vibaya. Kwa kama vile unaanza vizuri, pia takiwa umalizie vizuri. Na sisi ndugu zangu Waislamu, kwa sasa mada hii ni muhimu kwa sababu pia saumu tulianza na Allah kajalia tukaanza vizuri, sasa yatakiwa pia tujitahidi tuimalize vizuri, tuimalize vizuri. Lakini si tu saumu ama mwezi huu peke yake, bali yatakiwa sasa kila Muislamu ajitahidi maisha yake yote, ajitahidi mwisho wake uwe ni mwisho mzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi na Imamu Ahmad na Abu Daud, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha arada Allahu bi'abdihi khairan, Allah kimtakia mja wake khairi, ista'malahu, Allah humpa ilham. Ilham manake ni Allah kutia katika fikra zako mawazo ya kuwaza kufanya matendo mema, na mawazo ya kuwaza kuepukana na matendo mabaya. Hiyo ndio maana ilham. Na hili ni jambo ambalo Allah huwa analifanya kwa kuwafanyia viumbe wake na waja wake. Anaweza akatia fikra hiyo kwa hata wanyama ama ndege ama hata wadudu, kwa kuwa iwe na fikra fulani ya kufanya kitu fulani kizuri. Allah anasema auha rabbuka ila nahli, hii nyuki tunayoona kwa inatengeneza asali, hiyo fikra ya kuwa ifanye hivi ifanye hivi ifanye hivi kisha baadaye itakuja kuwa na asali, ni Allah huwa anapeana fikra hiyo. Sasa pia Allah huwa anawapa waja wake wanadamu fikra za kufanya mema. Labda ulikuwa muda mwingi ufanye mema, kisha ghafla binhu hisia zinakujia tu, unahisi ya kuwa sasa wapenda na watamani kufanya wema, na mwishowe ni kweli unaanza kufanya wema ule. Jua kuwa si lingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amekupa fikra hizo na amekupa mawazo hayo na hisia hizo. Asa Mtume anasema ukiona hivyo, jua kuwa Allah anamtakia mja wake huyo khiri. Lakini sasa masahaba waliposikia hivyo hawakuelewa mwanzo maana halisi ya hili neno ista'amalahu. Wakamuliza Mtume, wakaifa yastamiluhu, ni vipi Allah humpa mja wake fikra ya kufanya mema ama kuepukana na maovu, na ikawa ni dalili ya kuonesha kuwa Allah anamtakia kheri mja wake huyo? Mtume akamwambia kuwa yuwafiquhu lil'amali salih, Allah huwa anamwambia mja wake kufanya matendo mema, kabla mautihi, tena kabla kufa kwake, fayakbidhuhu alayhi ala dhalika, kisha Allah sana chukua roho yake akiwa katika kule kufanya hayo matendo mema. Kwa hivyo unaweza ukapata tu hisia kuwa mimi wacha nikaswali, labda hata si wakati wa swala, labda ni sunna, ukakuja kuswali dhuha ama kaswali nyumbani dhuha, katika ile tu kuwa unaswali ndio Allah kachukua roho yako hapo. Ama si siku za Ramadhani, lakini tukaona kuwa la, wiki hii inshallah nitafunga Jumatatu, na labda si kawaida kufunga Jumatatu, basi ukaanza kufunga wiki ya kwanza ukafunga, wiki ya pili ukafunga, mara wiki ya tatu uko katika somo ukafa, watu wanaanza kusema kuwa fulani amekufa na alikuwa amefunga. Hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamtakia mja wake khairi. Ndugu zangu Waislamu, na hii huwa ni alama moja katika alama nzuri za kuwa Muislamu ameishia vizuri hapa duniani. Sasa kuna baadhi ya alama ambazo tazizumzia chache kabisa, ambazo yatakiwa kila Muislamu awe anaomba Allah mjalie pia maisha yake yaishie hivyo, kwa sababu ni moja katika alama ambazo zaonyesha kuwa huyo ni Muislamu ambaye ni mwema. Alama ya kwanza ni Muislamu ikiwa neno lake la mwisho kutamka itakuwa ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu yapatikana kwenye Sunanu Abi Daud. Mtume anasema kuwa mankana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye kalima yake ya mwisho kutamka na kuongea itakuwa ni la ilaha illa Allah, huyo ataingia peponi. Kwa nini? Kwa sababu huu ni mwisho mwema na ni Allah amemwafikia hivyo. Inawezekana we ukamwambia sema la ilaha illa Allah ikawa sababu yeye kusema, lakini wakati mwingine uwezo ukamwambia, isipokuwa nini, ni Allah subhanahu wa ta'ala atampa fikra hiyo ya kuwa atamke tu la ilaha Allah, na kweli akatamka, na hapo kwa hapo roho inachukuliwa. Lakini pia miongoni mwa alama kama alivyosema mtume kwa hadithi iliyopokewa na Imam Tirmidhi, an Abdullah ibn Amr, na hadithi hii Sheikh Albani akaisahisha, ingawa kuna baadhi ya maulama wameitilia shaka kama Ibn Baz na wengineo, lakini wallahu alam hadithi ni sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min muslimin, hakuna muislamu yeyote, yamutu yawm aljuma, atakayekufa mchana wa siku ya Ijumaa, au lailatul juma, ama akafa usiku wa kuamkia Ijumaa, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyo, muislamu kama huyo, Allah huwa anamlinda na mkinga na kumwepushia na adhabu na fitna za kabrini. Na unapata unapoanza wema ukikabrini, na maana kuwa mwisho wako pia utakuwa ni mwema huko akhera. Alama ya tatu, ndugu zangu Waislamu, ni muislamu afi akiwa anafanya matendo mema. Na hiyo ndio pointi yetu muhimu leo kuizungumzia, ya kuwa Allah kujalie uko na saumu ukafa, ama unaswali ukafa, ama umeenda hija ukafa, ama umechukua pesa waenda kutoa sadaka, ima wakati wa kwenda ama ushatoa wakati wa kurudi ukafa, ama umeenda jihad ukafa. Ndugu zangu Waislamu, hii huwa ni alama nzuri sana kwa Muislamu ya kuwa amekufa akiwa ndani ya amal saleh, ibada. Hadithi iliyopokewa na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa man mata ala shay'in, yeyote atakayekufa akiwa anafanya jambo lolote, ba'athahu Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala atamfufua akiwa anafanya jambo kama hilo. Umekufa ukiwa katika hija, siku ya kiyama unafufuliwa katika hija, tena nasema labbaik Allahumma labbaik. Umekufa kwenye sala, unafufuliwa na huku unaswali. Umekufa katika somo, unafufuliwa na huku umefunga. Hani ni bishara njema iliyoje kwa Muislamu katika hali kama hiyo. Lakini pia itakuwa watu wako ambao umewacha watakuwa na cha kusema kuambia watu, sababu kuna watu ambao hufa mpaka watu wao wakashindwa waseme nini. Mtu amefilia huko ugangani huko, ameenda kutibiwa, akafa huko, anabebwa wabila wabila usiku usiku, siri siri, mnatoka wapi? Ah, basi mpaka nyumbani, kwa sababu ni wanaona haya kusema. Mtu amefilia huko kwenye vilabu vya pombe, leo achakari mpaka mwisho akafilia huko chooni ama hata huko. Hebu niambie, ani kifo kibaya. Lakini mtu akifa kwenye ibada huwa ni ishara njema sana, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo haya ni matendo ambayo sisi yatakiwa tujitahidi, Allah jalie tufe tukiwa tunayafanya matendo mema. Lakini sasa huwa ni vipi mpaka mtu afa akiwa anafanya matendo mema? Ni ikiwa Muislamu atajitahidi kudumu katika maisha yake na kufanya mema na kufanya ibada ambazo anajua kuwa anastahiki kufanya. Lakini sasa pia kuna alama na kuna sababu ambazo zinapelekea Muislamu mpaka mwisho wake uwe ni mbaya. Na hizo sababu, ndugu zangu Waislamu, ni Muislamu kugandamana na maasia na kutoamua kuyaacha. Hii huwa ni dalili mbaya sana kwa Muislamu. Ani Muislamu aamue kuwa maisha yake mimi siwachi mairungi, basi utapata kuwa anaweza kafa na huku shavu limejaa. Sababu yeye mwenyewe aamua kuwa mimi siwachi, hata mseme nini. Ama mwingine akaamua mimi siwachi kuvuta bangi, basi amevuta huo msokoto mpaka mwishowe akafa na hata hujaisha kwenye kidole. Ama ameamua kuwa yeye haachi uwizi, aibe mpaka auliwe kabisa akiwa katika hiyo kazi yake ya uwizi, na kuja kuzikwa na madamu. Watu hufa wakiwa na madamu kwa sababu wampigana jihadi, ni shahidi. Yeye anakufa akiwa na madamu, amepasuliwa kichwa, amefanywa vipi, kwa sababu ya nini? Uwizi. Kwa nini? Kwa sababu ameamua kuwa hataki kuacha maasi ambayo anayo. Mtu afe akiwa ni mganga ama akiwa anafanya mambo ya uganga. Kwa nini? Kwa sababu amekataa kuachana na uganga. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna kitu kibaya kwa Muislamu kama kutoamua kuacha maasi ambayo anajua kuwa anafanya maasi haya. Vinginevyo utakuwa ni kama wajitafutia kifo kibaya na mwisho mbaya. Miongoni mwa sababu ambazo ndugu zangu Waislamu zinasababisha mpaka Muislamu aishie vibaya ni Muislamu kuwa yeye ameka dunia mbele. Maisha dunia ndio anayaona tu mbele ya macho yake. Na akasahau kabisa kwa kuna maisha baada ya kufa. Ajiandae na hayo maisha. Kwa hivyo akaweka starehe mbele. Napata yeye ni anasa na starehe. Leo ameenda huku, leo ameenda huku, leo ameenda huku, na fikra zake ni hivyo. Wacha nitafute pesa nikavijivinjari. Hani raha starehe, raha starehe, basi hivyo tu. Mwisho unapata kuwa amekufa na hakufa akiwa anafanya ibada au matendo mema, isipokuwa ni starehe tu. Na labda hata starehe zingine ni starehe ambazo ni maasi. Muislamu hajakatazwa kujistarehesha, lakini isiwe akili yako yote ni dunia na starehe zake na raha zake na anasa zake, la hasha wakali. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu za Muislamu kuishia vibaya hapa duniani ni Muislamu kuwa yeye ana roho mbaya. Roho mbaya, yani mtu yeye zake ni chuki na watu. Kwa hivyo anakufa amekunjana uso kwa sababu ya kuwa na chuki na mtu, kinyongo na mtu, wivu na mtu, uhasidi na mtu. Roho mbaya Muislamu anatakiwa aache, sababu hii itakufanya mpaka ufe vibaya. Anakufa yani hauna raha kabisa, watu wanakuona uso wako umekunjana uso, hauna furaha, na kumbe ni kwa sababu ya roho mbaya ambayo ulikuwa nayo. Muislamu awe na roho mbaya ya kuwa yeye ana kiburi, majivuno, majigambo, unakufa katika hali kama hiyo. Ni kifo kibaya na usababisha mpaka hata Muislamu ikiwa na kiburi au majivuno akakataa kufuata haki, licha kuwa ameshajua ni haki, lakini hakuna kilichomzuia isipokuwa ni kiburi chake. Na mwisho hicho kiburi kikakufanya uishilie vibaya hapa duniani. Kwa sisi tumeona kuwa ni muhimu kukumbusha Uislamu jambo hili. Na ni kwa sababu ya kuwa saa hii kuna baadhi ya ndugu zetu ambao kabla Ramadhani walikuwa hawaji misikitini. Sasa hii mashallah Allah amewapa ilham, kama tulivyosema Allah akikutakia khairi huwa anakupa fikra za kufanya matendo mema. Kisha sasa hayo matendo mema unafanya mpaka mwisho wako inakuwa sasa umeisha ukiwa unafanya matendo mema. Hasa wewe ambaye ulikuwa kabla Ramadhani hauji msikitini, jua kuwa Allah anakutakia khairi. Ndio sababu hiyo fikra ya kuja msikitini ukawa nayo ukaja. Wengine walikuwa wafungi kabisa siku zote, si Jumatatu, si Alhamisi, si siku nyeupe, si katika Shawali kufunga siku sita, si kufunga somo ya Daud, si kufunga Dhulhijja, si Arafa, si Shawali, Ashura. Lakini sasa Allah akawapa ilhamu ya kuwa la, mimi pia ni Muislamu, washa nifungi Ramadhani. Sasa Allah anakutakia khairi, ebu endelea kufunga. Ikiwa umeweza kufunga mwezi mzima, kinachokushinda angalau ufunge siku mbili kwa wiki nini? Basi awe siku mbili kwa wiki, basi siku tatu kwa mwezi nini? Basi hata angalau kila mwezi isipite hata siku moja ukawa umeshindwa kufunga. Yaani hii itakuwa bila shaka ni kama unajiandalia mwisho mwema. Lakini ukawa unasema kuwa potelea mbali, kwani kuna nini? Hapo itakuwa ndugu zangu Islamu hatujali mwisho wetu hapa duniani. Kwa hivyo hii ni nasaha kwangu mimi kwanza, na pili kwa kila mwenye kunisikia, ya kuwa tujiandalie mwisho mwema. Na mwisho mwema ndugu zangu Waislamu ni Muislamu kujitahidi. Ikiwa Allah amemuongoza akaanza kufanya matendo mema, katalia katika hayo matendo mema, kazana nayo. Mwisho kabisa, miongoni mwa sababu mbaya ambazo zinaishilia watu vibaya ni watoto. Mtoto mwenye kumwasi kuasi wazazi wake, kuwafanyia vibaya, mtoto anakufa na wazazi wake hawako radhi na yeye. Hicho ni kifo kibaya, tena kibaya kabisa. Ana ufe babako afe ama wewe ufe na hali ya kuwa babako hana radhi na wewe, ni mwisho ambao hauna raha kabisa. Ima babako atakutangulia kufa na alikuwa hana radhi na wewe, hiyo radhi yake utaipata wapi na shakufa? Ina maana kwa pia wewe vyovyote iwavyo utakufa bila radhi ya mzazi. hata kama baada mzazi wako kufa utaishi miaka miwili, mitatu, minne, mitano, atakayefufuka awe mzazi wako alafu akupe radhi nani? Hakuna. Ama pengine utangulie mzazi wako kufa na ilikuwa mwelewani, na ulikuwa na nafasi ya kuenda kutaradhalia na kuomba msamaha na kufanya wema ili wakupe radhi zao, lakini kaa umekataa, ama unaona kuwa si muhimu kwako, basi jambo hilo ni hatari kwa Muislamu, kumfanya aishe yashilia hapa duniani na mwisho mbaya. Lakini pia kwa wanawake pia ni hivyo, wanawake wenye kuasi waume zao pia huwa wanakufa kifo kibaya. Wake wangapi ambao wameolewa lakini hawaheshimu waume zao, hawasikizi waume zao, hawawatii waume zao, bali kuna wengine hata hawana haja na hiyo ndoa, licha kwa yuko kwenye ndoa, anaongea anavyotaka, anafanya anavyotaka, ujeuri ni yeye, kiburi ni yeye, majivuno ni yeye, ana limuhimu kila maovu kumfanyia mume wake. Huyu lau kama atakufa na hali yake hiyo, atakufa kifo kibaya na itakuwa mwisho wake ni mbaya, wala iyadhu billahi min dhalik. Kwa haya ambayo tunasema ndugu zangu Waislamu, ni mambo ambayo ni kukumbushana, kwa sababu mwanadamu anaghafilika, lakini pia ni kuzinduana ili tuweze kujitambua ya kuwa je, sisi tunatakaje? Tunataka tupate mwisho mbaya ama tunataka tupate mwisho mwema? Hasa hizi ndio njia za kupata mwisho mwema, ama hizi ndio njia za kupata mwisho mbaya? Na tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho wetu hapa duniani uwe ni mwisho mwema, na pia atujalie mwisho wa kila matendo yetu mema uwe ni mwisho mwema, na Allah atujalie katika yale ambayo tunayafanya aweze kutakabalia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na hata baada ya Ramadhani. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tumbakisha ima ni siku moja ambao ni kesho Jumamosi, ama siku mbili na Jumapili, kisha baadaye ni Idi, kwa sababu leo sahihi tumefunga saumu ya 28, kesho itakuwa tunafunga 29. Kwa hivyo kesho jioni inshallah tutafuatilia habari ya mwezi. Ikiwa tutapata habari yote ya kuwa mwezi umeonekana popote, basi inshallah sisi tunaamka Jumapili na Idi. Lakini ikiwa habari haitopatikana ya uhakika ya kuwa mwezi umeonekana, basi tutakamilisha siku 30 kwa kufunga Jumapili, alafu inshallah Jumatatu itakuwa sando Idi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sumu liruyatihi wafthiru liruyatihi, fungeni mkianza kufunga Ramadhani kwa kuonekana mwezi mwandamo wa Ramadhani, na pia malizeni kufunga Ramadhani mfuturu Idul Fitri kwa sababu ya kuonekana mwezi wa mwandamo wa Shawwal. Mtume akasema ikiwa kuna mawingu yatazuia msione mwezi, basi kamilisheni siku 30. Siku ya kuangalia mwezi huwa ni siku ya 29. Msipoona automatically baada kukamilisha siku 30, sasa inakuwa mwezi umemalizika. Na hii ndio kauli ndugu zangu Waislamu ambayo Sheikh Albani amesisitiza, akasema kuwa yatakiwa Waislamu wote lau kama watataka kuungana katika hili swala la mwezi, basi popote walipo wawe wanaanza kufunga Ramadhani, na habari yoyote itakayowafikia kutoka popote ya kwanza ya kuwa mwezi umeonekana, wasianze kusema kuwa sisi tunataka habari ya hapa kwetu Kenya, tunataka habari ya hapa Mombasa, tunataka habari sijui East Africa, sijui tunataka habari ya Afrika, sijui tunataka, itakuwa ni mgawanyo ambao hauna mwisho. Lakini lau kama kila mwanadamu, kila Muislamu ulimwenguni atasema kuwa nikipata habari yoyote ambayo nitanifikia kwanza ya kuwa mwezi umeonekana, basi mimi nafanyaje? Naanza kufunga. Na ukifanya hivyo utakuwa umefuata kwa 100% maneno ya Mtume. Kwa sababu Mtume alipokuwa anasema sumu, fungeni, hapa alikuwa haongei isipokuwa na Waislamu wote, wala hakuwa anaongea tena Waislamu wa pale Madina peke yake. Alikuwa anaongea na Waislamu wote wa Madina, wa Makka, wa Taif, wa wapi, ani wote, na kisha baadaye pia Waislamu wote ulimwengu mzima wafuate hadithi hiyo. Hakuna popote ambapo utapata maneno ya Mtume ameishiria kwa mbali ama kwa karibu ya kwetu Waislamu wafunge kwa mwezi wa kwao, hakuna kabisa hadithi kama hiyo, isipokuwa ni maneno ambayo husemwa na maulama wakitegemea baadhi ya hadithi ambazo si sahihi, haziko wazi. Mfano kama maneno ya Ibn Abbas aliposema hakadha amara na Rasulullah, eti hivi ndio tulivyoamrishwa na mtume, ambapo hivi vipi hakubainisha Ibn Abbas, lakini alivyotuamrisha mtume, mtume mwenyewe mbainisha ya kuwa tufunge kwa kuona mwezi. Hivyo ndio vile nitakiwa sasa tuelewe kwa Ibn Abbas alikuwa anamaanisha hivyo. Lakini sasa kuna wengine, Ibn Abbas aliposema kuwa hakadha amara na Rasulullah, wakaanza kutafsiri kuwa Ibn Abbas alikuwa anamaanisha ya kuwa eti kila mtu afunge na mwezi wa kwao, ambapo sivyo hivyo. Hiyo tafsiri aliwaambia kwa Ibn Abbas alikuwa anamaanisha hivyo nani, ambapo yeye mwenyewe akusema hivyo. Na kisha sisi tunasema kuwa alimaanisha kuwa tufunge na mwezi wa kila sehemu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio kauli ya mtume. Lakini kwa jumla tutasema ya kuwa hii khilafu ipo, lakini sisi tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie Ramadhani hii tumalize kwa pamoja, na pia inshallah Idi tuidi kwa pamoja. Jambo lingine ambalo mzangu Islamu nitawakumbusha kwa haraka haraka ni kuwa sasa hii yatakiwa Uislamu wajiandae kwa kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri yule ambaye anaona kuwa anaweza kashikika, anaweza katoa hata kesho. Lakini yule ambaye anaona kuwa huweza kashikika akakosa nafasi ya kutoa, ni vizuri zaidi atoe siku ya Idi asubuhi yake. Siku ya Idi asubuhi yake. Na zakatu fitri kiwango chake ni kilo 2.5 unga wa ngano ama kilo 2.5 mchele. Ani chakula ambacho huliwa katika ule mji ambao unaishi. Na kisha yatakiwa ni yeyote Muislamu anatakiwa atoe kama na uwezo. Na kama ana uwezo anatakiwa atolewe na yule ambaye anamsimamia. Kwa hivyo mzazi ajitolee na atolee watoto wake na mke wake. Na kama wewe ni ndugu una uwezo, utolee hata ndugu zako pia ambao hawana uwezo, wale wadogo ambao labda wanakutegemea. Natakiwa hichi chakula kinapeanwa kwa maskini peke yao na mafakiri, hafai kupewa mwingine asiyekuwa maskini. Na kisha ndugu zangu Waislamu, yatakiwa watu watoe chakula wala si kutoa pesa. Kama una pesa chukua hizo pesa nunua chakula alafu utoe. Kwa sababu zama za mtume pesa zilikuwepo. Lakini mtume akaacha kuambia masahaba watoe pesa, akawaambia watoe nini? Chakula. Kwa sisi pia tufuate vile vile tulivyoambiwa, tutoe chakula. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, anasema kwa faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama zakat al-fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin ala kulli ala saghiri wal kabiri wal dhakari wal untha. Kisha akasema min al-muslimin. Kwa inamaanisha kuwa hapa alitaja mtume vyakula tende, na akataja sha'ir ambao ni ngano. Lakini sasa wakati wa mtume ilikuwa hakuna mchele kwao huko Arabuni, lakini sasa hivi pia mchele umeonekana kuwa ni chakula ambacho yani kinatumika sana huko kwetu na baadhi ya sehemu. Kwa hivyo pia maulamu akasema chaweza kutolewa. Ndugu zangu Waislamu, ni makosa mtu kuchelewesha zakatu fitri mpaka swala iswaliwe ndio anatoa, ni makosa. Kwa hiyo takiwa ujitahidi utoe kabla swala. Jambo lingine ambalo pia nitakumbusha ni Idi. Idi ndugu zangu Waislamu imewadia. Ima siku moja ama siku mbili Idi inafika. Na Idi ni siku ya furaha. Na huu ni wasia ambao kwanza naelekezea wazazi. Nitakiwa ukiwa mzazi na Allah amekupa uwezo, basi furahisha watoto wako. Furahisha mke wako kwa kuwanulia kama ni nguo nzuri mpya, na hata kama huna uwezo wa nguo mpya, basi wape pesa kote mtumba hapa, kuna mitumba nzuri, wapige pasi, pia atafurahi. Lakini kubana na kubana kabisa, na kuwa sasa unaona watoto wako wanavaa nguo ambazo za mwaka juzi, na watoto wa wenzako wanavaa nguo mpya ama hata nguo ambazo ni nzuri, na wewe ulikuwa na uwezo lakini ukabana, ni makosa ndugu zangu Waislamu. Lakini pia nasaha hii naelekezea watoto na wanawake wake ambao wameolewa. Ikiwa unajua kuwa mume wako hana uwezo, kama na uwezo huwa anakupa, lakini wakati huo hana uwezo, watoto pia unajua kuwa babako hana uwezo, tusitiane pressure. Kwa sababu wakati mwingine watu wanaenda kuswali Idi, lakini kuna baadhi ya kina baba ambao wanaswali lakini hata akili hazimo. Sababu huko nyumbani kwanza mke amefura, na hata wengine huwa naamua kugoma, kufanya mgomo kabisa. Mimi nadhani kwa serikali inafanya mgomo. Majumbani kuna wakati mwingine wanafanya migomo. Mke anaamua atangaze hali ya hatari kabisa, mgomo umetangazwa. Ya kuwa basi ngoje uone atakakupikia sukari ni nani. Hebu niambie. Sasa ina maana kuwa mtenda kuswali lakini hajui kunyuma atarudi ale nini? Kwa sababu gani? Mgomo ushatangazwa. Ya kume nyima pesa buibui, haya tafuta kupikia. Na naambia pia watoto wajiunge katika mgomo huo. Ya kuwa baba yenu unaona amekataa, hata msimsemeshe. Fureni kabisa. Sasa hata ukimuita mtoto anaitikia lakini kwa shingo upande na anaonekana kuwa ni kabisa na raha kabisa pale nyumbani. Jambo hili ni mbaya. Na ni kwa sababu Allah anasema la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah hakalifishi nafsi isipokuwa kile ambacho Allah amepea nafsi hiyo. Na Allah akasema liyunfiq dhusatin min saatihi. Atoe yule mwenye uwezo kulingamana na uwezo wake. Waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Yule ambaye riziki yake Allah ameifinyi kawa ni ndogo, basi atoe kile ambacho Allah amemjalia kutoa. Asikiwa mtu hana uwezo wa kuwapa mkanue manguo, uwezo wake ni hiyo pesa yake anue chakula mle, basi tushikeni na hiyo, furahikini na hiyo, ndo sawa. Lakini kuna baadhi ya wanawake wallahu mstaan. Kwa hii nasaha ambayo nawapa wake na hata watoto, wacheni kutia wazazi pressure. Sahihi mzazi anafikiria fizi ya mtoto. Sahihi mzazi anafikiria angalau afurahishe watu nyumbani kwa kununua, hata kama ni pilao wapike, ama hata kama ni nini, ama hata kama ni nini. Lakini sasa wewe una lazima na vingine ambavyo labda unajua kama hana uwezo. Watu wengi kwenye madeni. Madeni ambayo pia hajui atalipa vipi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni nasaha ambayo naona kuwa nipeane mapema kwa sasa. Mwishowe tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atajalie idi yetu iwe ni idi ya furaha, na tujalie yote ambayo tumeyafanya pia ndani ya Ramadhani Allah ayatakabali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.